คำคมชวนคิดบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดนักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญคาถาธรรมบทปาปวรรคที่9จากธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org จิตเห็นสิ่งใดเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาก็จะมีความคลายจากอาการยึดติดสิ่งนั้นทั้งในแง่ที่นึกว่ามันเป็นตัวเราทั้งในแง่ที่อยากได้มันมาครองยิ่งเห็นความเกิดดับมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งส่งตนไปยังธรรมมากขึ้นเท่านั้นคือฝักใฝ่ภาคเพียรรู้อยู่ในขอบเขตกายใจทั้งส่วนที่หยาบและส่วนที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปพี่ดังตรินสอนน้องสรรหามาฝากโดยแคทต่อไปแผ่นดินอาจจมลงไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นสูงไปกว่านี้แต่ตราบเท่าที่ยังมีการผลักดันตนเองก็จะมีพื้นที่ทางวิญญาณสูงขึ้นไปไม่จำกัดพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยสดานันโลกมนุษย์คือแหล่งสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ขอเพียงมีใจกล้าที่จะเรียนรู้ไม่ผลักไสไม่กลัวทุกข์เรียนรู้ด้วยใจซื่อจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรอบตัวไม่มีใครหนีทุกข์ได้เพราะทุกข์คือความจริงที่เป็นของประจําโลกแต่เชื่อหรือไม่เราสามารถเป็นสุขได้จากการเรียนรู้ทุกข์นี่แหละจากแง่คิดจากหนัง Sad Movieที่ใดมีรักโดยชนนินถ้าใจอ่อนน้อมก็จะแสดงออกมาด้วยกิริยาท่าทางที่นุ่มนวลน่ามองน่าชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนจากสเพเหระธรรมธรรมะจักขุชีวิตโดยDJXZ บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่40อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต